صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Gusti Allah dawuh sejatine mati besok ning akhirat ake sing jaluk bali pengin arep ngibadah bekti marang Gusti sakwise ngalami kebentu sing gekirisi Kanjeng Nabi dawuh sejatine mati sakwise mati ketune kepati-pati sing amale ape ketune mung sedidik sing amale ala ketune tumindak murko Nabi Ilyas wae arep mati mrebes mili mergo mung ana dunya kesempatane ngabekti nalikane mati sekabehe dilereni sauwise kuwi padha ngunduh wohing pakerti mumpung isih urip podho ngati-ati ayo diakei nggone bekti marang Gusti urip ana dunya iku ora suwi ojo nganti ketun ing tembe mburi salli wa sallim daiman ala ahmada salli wa sallim daiman ala ahmada والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا